کھویا کھویا ہے دل ہونٹ چپ آنکھ نم ہے مواجے پہ ہم ہیں مواجے پہ ہم روبرو ان کے لایا ہے ان کا کرم ہے مواجے پہ ہم ہیں مواجے پہ ہم ایک کونے میں ہے سر جھکائے ہوئے منہ چھپا سر جھکائے ہوئے منہ چھپائے ہوئے گردنیں ہیں کہ بارے ندامت سے خم مواجے پہ ہم ہیں مواجے پہ ہم آنسوؤں کی زبان کر رہی کر رہی ہے بیان ان سے ہے بال جان صرف اپنا نہیں پوری امت کا غم مواجے پہ ہم ہیں مواجے پہ ہم مسکراتی ہوئی ہر تجل کیا تسلی ملی مسکراتی ہوئی ہر تجلی ملی کیا تسلی ملی دور ہوتے گئے سارے رنج و الم مواجے پہ ہم ہیں مواجے پہ ہم سب طلب شفاعت کے ہیں، ان کی رحمت کے ہیں سب طلب گار ہر پہ شفاعت مواجہ پہ ہم ہیں مواجہ پہ ہم روبرو ان کے لا